Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pod lupą Komisji Weryfikacyjnej sprawa warszawskiej kamienicy przy Nabielaka 9. Za półtorej godziny ma przemówić do katalończyków Carles Puigdemont prosto z Belgii. To już ostatni moment na złożenie wniosków o wsparcie po sierpniowych nawałnicach. Przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji sprawa kamienicy przy ulicy Nabielaka 9, gdzie mieszkała obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Dowody wskazują na zabójstwo. Na pytania komisji odpowiada teraz Mirosław Kochalski. W 2006 roku sekretarz miasta stołecznego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, dziś wiceprezes PKN Orlen. To on podpisał wtedy decyzję zwrotową co do Nabielaka 9 wobec spadkobierców dawnych właścicieli i znanego kupca roszczeń Marka M. Po przejęciu nieruchomości podwyższono czynsz lokatorom, od których żądano też pieniędzy za bezumowne korzystanie z lokali. Niemal wszyscy opuścili wtedy swoje mieszkania. Nie zrobiła tego Jolanta Brzeska. Groziła jej eksmisja. Była winna kilkadziesiąt tysięcy złotych nowym właścicielom, a komornik zajął jej emeryturę i ruchomości. Jej ciało znaleziono w marcu 2011 roku w lesie w Powsinie. Została spalona żywcem. W 2013 roku śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Wznowiono je w zeszłym roku. Jako świadków komisja wezwała na dziś oprócz Mirosława Kochalskiego także córkę Jolanty Brzeskiej, Magdalenę, członka Rady Społecznej przy komisji Ewę Andruszkiewicz oraz byłego zarządcę nieruchomości Huberta Masalskiego. Były premier Katalonii zabierze głos. Carles Puigdemont o 12.30 wygłosi oficjalne przemówienie do mieszkańców regionu. Będzie mówił z terytorium Belgii. Dokładne miejsce wystąpienia trzymane jest w tajemnicy. Polityki jego najbliżsi doradcy od wczoraj są w tym kraju. Wczoraj prokuratura generalna wydała przeciwko nim akt oskarżenia. Grozi im 30 lat więzienia. Trudno powiedzieć, że Carles Puigdemont wyjechał z Katalonii. Raczej z niej uciekł. Prywatnym samochodem dojechał do Marsylii i stamtąd, nierozpoznany przez nikogo, odleciał do Brukseli. W stolicy Unii Europejskiej spotkał się ze znanym adwokatem, obrońcą praw człowieka, ale też osobą kontrowersyjną, która od 30 lat broni członków ETA. On podobno miałby reprezentować Katalończyka i niewykluczone pomóc mu w uzyskaniu w Belgii azylu politycznego. Opuszczenie Katalonii dwa dni po ogłoszeniu republiki jest oceniane przez Madryt jako tchórzostwo, a przez Barcelonę jako kompromitacja. Jedni i drudzy oczekują słów Carlesa Puigdemonta. Od treści wystąpienia prawdopodobnie zależeć będzie jego polityczna przyszłość. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Około 4700 odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach, które kilka dni utrzymywały się nad Polską. Najwięcej gospodarstw bez energii jest w województwach podlaskim, około 2000 i śląskim 1000. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali jeszcze około 2000 razy, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej interwencji strażaków było w województwie warmińsko-mazurskim, około 260, w śląskim 240 i na Mazowszu około 200 interwencji. Głównie chodziło o usuwanie wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i działaniami, które wynikały z podtopień budynków. Według MGW najbliższe dwa dni będą spokojne. Przypomnijmy, że orkan Grzegorz zabił dwie osoby, 16 zostało rannych. Jeszcze tylko dziś rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały wskutek sierpniowych nawałnic, mogą składać wnioski o finansowe wsparcie z budżetu. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pieniądze mogą wnioskować zarówno rolnicy, jak i właściciele prywatnych lasów. W zależności od skali i rodzaju zniszczeń przewidziano różne wysokości pomocy, informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Jacek Bogucki. Pomoc dla rolników będzie w wysokości 1000 zł, jeśli chodzi o hektar upraw rolnych. Pomoc dla właścicieli lasów, dla powierzchni upraw leśnych 2000 zł, no i w przypadku zniszczonych budynków do 10 tysięcy zł. Oczywiście pomoc będzie odnosiła się do rzeczywistych strat, a więc te kwoty przeze mnie podane to są maksymalne kwoty pomocy. Środki przeznaczone dla poszkodowanych rolników i właścicieli lasów pochodzą z tak zwanej rezerwy klęskowej. Wcześniej o pomoc z podobnej puli mogli wnioskować właściciele sadów i plantacji, które uległy wiosennym przymrozkom, przypomina Jacek Bogucki. Mówimy tu o puli środków przekraczającej 100 milionów złotych w przypadku wszystkich obecnie wstępnie szacowanych strat i ilości złożonych wniosków. Środki na ten cel są zabezpieczone i mam nadzieję, że będą uruchomione bardzo szybko.

oznajmia klakson zwycięski. Z twarzy ocieram wraz z kurzem ślad łez, łez gorzkich, niemęskich. W studiu jest już Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie o pokarmie duszy. Tak, dla duszy. A nóż widelec. Dla duszy albo dla dusz. Właśnie chciałam powiedzieć, a dusz widelec dzisiaj. Bo my trochę sobie żartujemy, ale ja dziś postaram się wprowadzić Państwa trochę w nastrój jutrzejszego święta. A to dzięki Monice Kuci, to dziennikarka i kuratorka kulinarna, która przygotowuje między innymi dziś wieczorem specjalną ucztę dla ciała i ducha, albo dla ciała i dusz, albo dla ciała i duszy. Proszę posłuchać. To jest taki specjalny czas teraz, szczególnie właśnie ta noc z 31 października na 1 listopada, kiedy tradycyjnie gościło się zmarłych przy stole albo ucztowało się na cmentarzu. Ucztowało się w sposób dosłowny, to znaczy po prostu były specjalne rytualne dania, które wówczas jedzono. I zostawiano też resztki na grobach bądź na podłodze na noc właśnie dla dusz zmarłych, które przywoływano, aby nam pomogły w naszych sprawach tutaj ziemskich. Była to taka przepiękna forma komunikacji, takiego korytarza pokarmy, które tradycyjnie się w tych sytuacjach właśnie przygotowywało. Te pokarmy, które potem notabene trafiły na wigilijny stół, więc właściwie to też była taka uczta, gdzie się ucztowało z duszami. To miejsce puste, no to jest właśnie dla dusz. Te pokarmy to są pokarmy z ziemi, z lasu, z łąki, z pola, roślinne pokarmy. Kasze, ziarna. Dużo bardzo produktów ma symboliczne znaczenie, tak jak mak, który pomaga zasnąć, ale też właśnie jest uznawany za taki pokarm, który pomaga właśnie w tym połączeniu z tamtym, tak zwanym tamtym światem. To są też kasze, strączkowe warzywa, czyli różne fasole, soczewice. Też grzyby, które w ogóle uważano, że kradniemy grzyby z innego świata i że grzybobranie to jest w ogóle wyprawa w nieznane. To jest bardzo piękna jakaś metafora i symbolika. Oczywiście jest to też taki praktyczny wymiar, bo grzyby się suszy na zimę, prawda, więc one są dostępne. Suszone owoce, orzechy, to są wszystko te pokarmy, które właśnie wiążą się z tymi symbolicznymi ucztami obrzędowymi, które po prostu są na granicy takiego czasu zwykłego i niezwykłego. I na granicy tych dwóch światów, tego naszego i tego trochę nie naszego. A jak czytamy w opisie tej niezwykłej uczty, na którą zaprasza Monika Kucia, ale nie tylko ona, bo poza nią w tworzeniu tego wieczoru biorą udział etnolożka Jagna Knitel i Alicja Patanowska, artystka, projektantka, garncarka. Będą filmy i opowieści o rytualnych płaczach na Polesiu. Czym są, czy pieśnią, czy rozmową ze zmarłymi, na ile są teatralne, kiedy mają miejsce i o czym kobiety, no bo to kobiety biorą w nich udział, o czym kobiety w nich mówią i na ile melodyka lamentów jest zastrzeżona do kontaktu ze światami. No i będzie w trakcie tej uczty dzisiejszej wyjątkowe jedzenie, o którym już trochę Monika Kucia nam powiedziała. Powiedziała, będą pieśni zaduszne w wykonaniu zespołu z lasu Ola oraz, jak żeby inaczej, dwa ziarnka gorczycy. Dziady nakarmić duszę, tak nazywa się ta wyjątkowa uczta, to dziś wieczór w Kulinarnym Domu Kultury. W Warszawie jest takie miejsce, Kulinarny Dom Kultury. Katarzyna Pruchnicka opowiadała. Dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugotowany. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl.

Tak jak każdy może podobno jedną książkę napisać, tak na pewno powinien jedną przeczytać. I to jest ta jedna, którą właśnie można przeczytać i mieć z tego jeszcze dodatkowo przyjemność. Mamy kilka egzemplarzy do oddania w dobre ręce. Jeżeli ktoś chciałby taki od nas otrzymać, proszę dzwonić w tej sprawie teraz. 22 i 7 trójek, kwiatki Marii Czubaszek. Przekażemy bardzo chętnie. Można byle jak i byle kogo. Ja kochałem właśnie tak, nim przyszłaś ty, byłaś mi już bardzo potrzebna. Wymyśliłem cię więc kiedyś w barze nad ranem, czując, że znów sam zostanę. Kochać można byle jak i byle za co. Ale tęskni się do dnia, gdy przyjdzie ktoś, ktoś, kto byle jak kochany za nic nie zechce być, kto wszystko zechce brać, kto wszystko zechce dać lub nic, tak jak ja dziś. Byle jak i mimo wszystko. A ty nie chcesz nawet tak pokochać mnie, a ja właśnie ciebie wymyśliłem na miłość swą i boję się wciąż dnia, dnia, w którym kochać bym cię miał też byle jak. Byle jak. Andrzej Dąbrowski i piosenka pełna ważnych myśli od Marii Czubaszek. Pierwsza wspólnie napisana z Wojciechem Karolakiem z płyty nowo wydanej, będącej zbiorem przebojów Marii Czubaszek. A w studiu jest już Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co proszę? No ja dziś tematycznie, w związku z atmosferą najbliższych dni, ale nie będziemy w Polsce, a w Meksyku. Bo czy słyszeli państwo, że tam także czci się osoby zmarłe, ale nieco inaczej niż u nas. Porozmawiałem wczoraj z Alexisem Angulo, Meksykaninem mieszkającym w Warszawie, który tutaj uczy języka hiszpańskiego, ale także pisze teksty dla meksykańskiej prasy i opowiedział mi o kilku zaskakujących mocno meksykańskich obyczajach. Zatem przed państwem Dia de los Muertos, czyli Dzień Zmarłych. W Meksyku Dia de los Muertos to jest taka okazja, żeby trochę pogodzić się ze śmiercią. Niekoniecznie ma być to smutny dzień, lecz wesoły. Więc robimy tak zwane ofrendas, czyli ołtarze, gdzie postawimy jedzenie, czy na przykład zabawki, czy papierosy, jeżeli ta osoba, która odeszła, paliła, czy piła. Czyli tak jak my idziemy ze zniczami, z kwiatami, tak w Meksyku idzie się z cukierkami, z butelką jakiegoś dobrego alkoholu, z papierosami, tak? Tak, chociaż nie zawsze musi być to na cmentarzu. Bardzo często to też jest w domu. Po prostu też postawi się zdjęcie tych bliskich, które już nie ma. Również ostatnio w Meksyku są takie parady. To robiło się mocno po tym filmie Jamesa Bonda, gdzie właśnie jest pokazane, wyświetlane, jak w Meksyku świętuje się ten dzień. Oczywiście. Ta otwierająca sekwencja. Tak, i to było trochę sztuczne, bo tak naprawdę nie jest w Meksyku, albo nie było. A od tamtego czasu, czyli od 4 lat temu, czy 3 lat temu, to co rok mają miejsce takie parady, które są właśnie niesamowite i ludzie są też szczęśliwi i lubią to, że w innych krajach też docenia się te zwyczaje, jak to podejście. Poza tym to widać w różnych aspektach kultury. Na przykład też pojawiają się tak zwane calaveritas, jeżeli chodzi o literaturę. To są fraszki, które właśnie mają jako wątek śmierć jakiejś osoby bliskiej. I wtedy rymami zabijamy swoich znajomych, więc to jest takie zupełnie inne podejście. Myślę, że Wisława Szymborska by się odnalazła w tym absolutnie. I dzieci też, nie? Ja właśnie próbowałem zrobić takie też, bo też uczę hiszpańskiego i oni byli bardzo, bardzo szczęśliwi, zadowoleni z tego. Natomiast jak próbowałem to zrobić z dorosłymi, to już był problem, bo wtedy oni odczuwali, że to jest jakby jak życzysz komuś śmierć. Czyli jeszcze raz, piszemy fraszkę na temat żywej osoby jeszcze, ale życząc jej śmierci w tej fraszce? Dokładnie tak. I no, dla mnie to jest śmieszne. Właśnie to jest tak trochę sposób może... Możliwe, że to jest tak niedojrzały sposób, żeby przejąć śmierć. No póki ta fraszka się nie sprawdza, na przykład w kolejnym roku, to chyba nie ma żadnego problemu i wszystko pozostaje w sferze zabawy. No ja miałem różne skojarzenia słuchając tego, co Alexis mówił. Papieros oczywiście skojarzył mi się z wymienianą dzisiaj, wspominaną wielokrotnie panią Marysią Czubaszek. O pani Wisławie wspomniałem, ale w Meksyku jest jeszcze jedna interesująca tradycja. Właściwie można powiedzieć kult. Nazywa się Nuestra Señora de la Santa Muerte, czyli po prostu Santa Muerte. Proszę wyobrazić sobie jakiekolwiek przedstawienie Matki Boskiej, tylko że zamiast kobiecej twarzy widzimy szkielet. Do tego w rękach trzyma kosę i kulę ziemską. Oto Święta Śmierć, kult zresztą zakazany przez Watykan. Santa Muerte to jest jakieś nowe zjawisko. Mówi się, że to jest coś, co było jeszcze za czasy prekolumbijskich. Przedchrześcijańskich na pewno. Natomiast wtedy, no oczywiście, bo w tamtych czasach były społeczeństwa politeistyczne, gdzie między innymi były bóstwa, które symbolizowały śmierć, jak na przykład u Aztekach to było Mictlantecutli i jego kobieta Mictlantecacihuatl. Był ten kult cały czas do śmierci i nie tylko, nie do różnych innych bóstw. Więc wydaje mi się, to jest element, który nigdy nie uciekł od naszej kultury. Santa Muerte pojawiło się jako święto dla kryminalistów, dla tych osób, które często są wykluczeni przez Kościół. W tym również chodzi o gangi narkotykowe, które pustoszą pogranicze, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Między innymi, ale też dla nich na przykład jest inne święto, Malverde na przykład, które jest święto gangsterów, czyli tych, którzy się zajmują narkotykami. No i do Santa Muerte to ludzie się modlą po to, żeby być zbawieni, pomimo tego, że robią rzeczy, które na przykład nie byliby przyjęte przez Kościół katolicki. Ale to nie jest jedyny taki przypadek. Bardzo często pojawiają się takie religie, które właśnie przejmują takie ludzie, które nie są przyjęte w religii katolicki, protestantyzm na przykład też. I bardzo często to są ludzie, którzy mają problemy ekonomiczne z edukacją. Również jest San Judas Tadeo, czyli to jest dzień, który świętuje się co miesiąc chyba, jeżeli się nie mylę, to 28. I ludzie noszą taka figurka bardzo duża i chodzą do tego świątynia, żeby święcić swoją figurkę i wracają metrem z tą dużą figurką tego święta do domu. No tak, to działa rzeczywiście na wyobraźnię, ten obrazek. A do tego w Meksyku także obchodzi się, i to w coraz większym stopniu, i ze smutkiem, albo bez smutku dodam, oczywiście Halloween, które także w Polsce mamy. No ale generalnie tak sobie myślę, że sporo także naszych tradycji przecież ma gdzieś swoje korzenie w czasach jeszcze przedchrześcijańskich, więc akurat pod tym względem aż tak od Meksyku się nie różnimy, ale mam do ciebie pytanie, czy którąś z tych wymienionych przez Alexisa tradycji

choć od 1949 roku teatry argentyńskie zaczynają grać nowy repertuar. Nie pomagają wymagania Gombrowicza co do dynamicznego dialogu, który według niego powinien przepływać od sztuczności do poezji, a czasem wpadać w błazeństwo. Tym razem, inaczej niż przy Iwonie, wyobraża sobie nierealistyczną scenografię. Ma na myśli parodię Szekspira. Tłumacze rozdają sporo kopii wpływowym osobom, ale w księgarni nie sprzedaje się ani jedna sztuka z około 1000 egzemplarzy. Nie ukazuje się też ani jedna recenzja. Gombrowicz, jak wielu polskich emigrantów, staje się po wojnie bezpaństwowcem z argentyńskim dowodem osobistym, ale bez paszportu. Gdyby chciał dokądś wyjechać, musi albo ubiegać się o paszport u komunistów, albo zrezygnować z polskiego obywatelstwa i ubiegać się o argentyńskie. Komunistyczny paszport narażałby go na wydalenie z Argentyny, nie mówiąc o ostracyzmie wśród Polaków na emigracji. I tak jako polski pisarz w Argentynie jest skazany na podwójne nieistnienie. Polska, mój Boże, ileż trzeba było trudu, ażeby mogli zrozumieć, że taki kraj istnieje gdzieś w Europie, jak pisał w reportażu Tadeusz Kwiatkowski w 1948 roku. Właśnie dzięki Kwiatkowskiemu, który przybywa z wizytą z Krakowa do Buenos Aires, możemy poznać głębiej przyczyny decyzji Gombrowicza o pozostaniu w Argentynie. Z rozmów, jakie prowadziliśmy, wywnioskowałem, że Gombrowicz walczył ze sobą. Wrócić do kraju czy nie wrócić? Bał się. Bał się nie tyle jakichś represji ze strony władz, lecz konfrontacji z Polską, jakiej już nie znał. Gombrowicz dopytuje się o szczegóły życia pod okupacją, ale kiedy mowa o konspiracji, o łapankach na ulicy, o prasie i o wydawnictwach podziemnych, o wyrokach na zdrajców i renegatów, o teatrach w prywatnych mieszkaniach, o tajnym nauczaniu, o partyzantce i wysadzaniu pociągów w powietrze, z jednej strony jest pod wrażeniem, z drugiej wykrzykuje: niech pan przestanie, to wszystko nie miało sensu. Kwiatkowski czuje, że, jak to nazywa Gombrowicz, jest chory na polskość. Gombrowicz jest bardzo ciekaw, czy w Polsce w ogóle pamiętają o nim, czy jego książki znalazły oddźwięk i jak wygląda ta nowa Polska. Kwiatkowski przekonuje go, że uważa się go w tej chwili za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich. Kiedy udają się do prezesa Nowińskiego na kolację, Gombrowicz prosi Kwiatkowskiego o przysługę. Mam do pana prośbę. Niech pan w czasie kolacji powie Nowińskiemu, że ja jestem wielkim pisarzem, że w Polsce jestem sławny i że to, co piszę, znajduje szeroki oddźwięk wśród czytelników, bo on, proszę pana, uważa mnie trochę za pomylonego. Niebezpiecznie dałem mu książkę do przeczytania i to go jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że jestem nienormalny. A jak pan mu powie tak o mnie, może to zmieni moją sytuację. Ja już nie mogę pisywać artykułów na temat banku i ekonomii. Kwiatkowski jest lekko skonsternowany taką prośbą. Z zażenowaniem przyjmuje, że wielki pisarz uzależnia swoje życie od opinii debiutanta, ale przy stole nad bewsztykiem i ośmiornicami roztacza całą skalę komplementów, aż Witold puszcza do niego oko, zadowolony, że ryba chwyciła haczyk. Nowiński deklaruje, że dopóki pan Gombrowicz zechce, będzie miał zawsze jego poparcie i zachętę do pisania. Od czasu zbliżenia z Rusowiczem minął już jakiś czas, ale wspólne tłumaczenie ślubu sprawia, że stają się sobie jeszcze bardziej bliscy. Gdy się poznali, Argentyńczyk miał 21 lat, ma 23 lata, gdy zamieszkują razem w mieszkaniu frau Elsy przy Wenezuela, kiedy zwolni się pokój obok. Alejandro pochodzi z mieszanej imigranckiej serbsko-włoskiej rodziny. Przystojny, inteligentny, z błyskiem w oku i niesforną grzywką włosów opadającą co róż na czoło, posiada urok i jakąś miękkość gestów. Należy do osób pogodnych, wesołych, bez uszczypliwości, z nutką prowincjonalnej naiwności. Gombrowicz opisze go jako wcielenie argentyńskiej genialnej antygenialności. Mechanizm mózgowy bezbłędny, inteligencja świetna, chwytność i chłonność, wyobraźnia, polot, poezja, humor, kultura, odczucie świata swobodne, bez kompleksów. I jeszcze dobroć, która Gombrowicza rozbraja. pochlebia mu, że Witold wychodzi z propozycją wspólnego zamieszkania. Widząc jego wahanie, Witold zapewnia: rzecz jasna, Russo, nie będzie już nic między nami. Żadnego tam sentymentalnego związku między dwoma mężczyznami. To w najgorszym stylu. Russo uczy się przy Witoldzie zaradności w tarapatach finansowych. Pieniądze, które zarabiają, Witold trochę więcej, ledwo starczają do końca miesiąca. Witold jest oszczędny, skrupulatny, ale nie drobiazgowy. Po pracy wspólnie chodzą na kolację do taniej restauracji. Zamawiają dwa dania i dzielą na pół. To jedyny prawdziwy posiłek w ciągu dnia. W związku z tym Witold jadł z apetytem w sposób bardzo zorganizowany, ceremonialny, przez respekt dla samego siebie. Gdy brakuje pieniędzy, organizują listę osób, czasem dochodzi do 10 na miesiąc, którym składają wizyty kulinarne. Witold zabiera ze sobą Russa, a Russo Witolda, gdy zaproszony jest na przykład przez ciotki czy wujka pułkownika. Czasem dla oszczędności sami kupują chleb i salami. Wiktuały trzymają na balkonie w koszyku zorganizowanym u Cecylii. Zdarzają się i skrajne sytuacje, gdy wyjadają jedzenie z miski Fifi, psa frau Elsy. Gospodyni przygotowywała mu zawsze coś dobrego i stawiała talerz na podłodze. Kiedy głodny wracałem, opowiada Alejandro, do domu, szybko to zjadałem. Słyszałem potem, jak pies szczeka, a frau Elsa robi mu wymówki. Choć cienko przędą, nigdy nie są, podsumowuje Alejandro, z tego powodu smutni czy przygnębieni. Wymyślaliśmy różne rozmaite fortele, wszystkie trudności znosiliśmy z humorem. Witold zakupy garderobiane robi w tanim, popularnym sklepie El Coloso na rogu Avenida de Mayo i Peru. Koszule po pierwszym praniu zbiegają się i tracą kolor, a kapelusz, najelegantsza część męskiej garderoby, mimo że takie uwielbia, są zbyt drogie, by mógł sobie na nie pozwolić. Po kolacji chodzą najczęściej do Rexa, zajmując zawsze ten sam stolik z widokiem na Avenida Corrientes. Tam spotykają znajomych. Czasami grają w szachy, częściej prowadzą po prostu rozmowy, a Gombrowicz podkreśla swój cudzoziemski akcent, ale dysponuje wystarczającym słownictwem, by prowadzić batalię. Niektórzy przed pójściem do Rexa specjalnie przygotowywali się, ażeby stanąć na wysokości zadania. Pewne tematy ciągnęły się przez parę dni. Witold bardzo lubił naszą grupę. Pewnego dnia, wieczorem koło 21, Russo zauważa Borgesa. Szturcha więc Witolda i mówi, a mówią sobie zawsze na pan: proszę spojrzeć, tam jest Borges. Borges idzie i zdaje się ich zauważać, ale udaje, że nie widzi, jak twierdzi Russo. Choć wiadomo, że Borges traci wzrok. Witold odwraca się do Borgesa i dość głośno, bijąc się w pierś, krzyczy: tutaj jestem, Gombrowicz! Czasami pojawia się w Reksie z paczuszką pod pachą kuzyn Kotkowski. Siadają osobno, długo rozmawiają po polsku. Wielu zarzuca Russo zbytnią uległość wobec Witolda. Potrafi go doskonale małpować, ma świetne możliwości aktorskie, ku zgorszeniu kolegów, którzy uważają, że zatraca swoje ja. Umie na przykład powtarzać po Gombrowiczu ze słyszenia polskie wersy, nie znając ich sensu. Gombrowicz lubi wkraczać z nagła do jego pokoju, recytując coś po polsku. A to Zenobię Palmurę i Waszkiewicza, a to pana Tadeusza Mickiewicza. Russo po chwili wchodził zaś do Witolda i zupełnie tym samym tonem, niemal tymi samymi słowami, chociaż nie zna polskiego, powtarzał recytację. Na co Witold: Russo, co ty wyprawiasz? I w śmiech. Alejandro traktuje to jako świetną grę, bawi się. Czasem jest w stanie dokończyć za Gombrowicza jego myśl. Jak powie po latach: byłem podszyty Gombrowiczem. Wiedziałem, że chcę mieć nade mną przewagę, ale przyjmowałem ten układ, wychodząc z założenia, że jest to właściwie jedyny sposób utrzymywania z nim stosunków, możliwy tylko dlatego, że jestem młody. W swoim brulionie Witold określa naszą przyjaźń w sposób zbyt uproszczony. Mówi, że on był mistrzem, a ja uczniem. Było to o wiele bardziej skomplikowane i zróżnicowane. Russo, student filozofii, jest dla Gombrowicza partnerem w rozmowach filozoficznych. Ponieważ Witold nie ma zwyczaju kupować książek, to Alejandro znosi jakieś lektury, które ten u niego podczytuje. Russo, widząc, że Witold nałogowo pali papierosy, namawia go na fajkę. Alejandro staje się także jedynym świadkiem twórczego życia Gombrowicza. Najbardziej intensywnym doświadczeniem jest wspólne tłumaczenie ślubu w Reksie. Także na spacerach po Costanerze, wybrzeżu La Plata. Czasem z wykrzykiwaniem słów dla sprawdzenia rytmu.